سورت مبارک کې الله د قیامت حال بیانولو او دا مسئلے ذکر کا چې د کافرانو د نور کفر نه علاوه او کفر دامو چې قیامت نه منلو. اوس الله رب العزت په دې آیاتونو کې د قیامت د راتلو وجه ذکر کوي. فرمایي ایحسب الانسانو آیا گمان او خیال کوي انسان ایو ترک دا چی پری بخودیشی دے سودا بیکارا. سودا بیکارا یعنی محمل نبدت دا اللہ دا طرف ند سامر کی او نبدت دا سن منعکولشی. زکر دیو مسلمان زندگی دا مشتمل دا پاوامر و نواحیو بانے دا اللہ دا طرف نس حکم ندی چدا سے ہو کئی نو دس بارہ کے حکم دے چدا سے مکوئی. نو انسان توئی چد خواہش پر سے روانے قیامت نمانی دا اللہ دا رسول خبر نہ تسلیم نو تبنی دنیا کے بیکار پہ نہ ابن سدا اغوخان و توئی چی سری کی خور سر سرون کے نی ندائی خواہد ہے جسا کئی. نو انسان تم وہ اتزان ناغوخ جوڑے چگنے اغسرا شپنکے نی بس جسا کئی نا بکئی نا تد اللہ دا طرف نا دا اوامر و دا نواہی پابند لے. ایحسب الانسان و آیا گمان کئی انسان ایو ترک سدا دا چی پریب خودشی دے بیکارا محمل نبورت عمر کی گی اور نبا دسن منا کولشی. یو مانا باز مفسرین دام کڑے وا چه دا کافران وی چه مون با دا قبرنو کی خارو شو اور آجوندی بنو شو نا آیا گمان کوی انسان ایو ترک سودا دا چه پری بخو دیشی دے پا دے قبر کی ہمیشہ اوگنی راجوندی بنشی. اللہ فرمائی علم یکو نطفتن آیا نو دے یو ساس کے دوگو نطفہ مانوا قطرت مائن او دا نطفی خپل لغوی مانا دا الماء القلیل لکا عرب وی نطوف الماء چکل آغدا سے ساس کے پاتشی نو دا نطوفا خپل مانا دا یعنی الماء القلیل النطفت الماء القلیل کم ہوتا وی عرب وی نطوف الماء اذا قطورا کلچ ساس کے ساس کے. علم یکو نطفتن آیا نو دایا و قطردو بو من منین داغمنین یمنا چی اغارو لشیوا پرحم دمور کے دا یمنا مانا و تراق دی منا تا منا ذکوئی لی اراقت الدمائی چڑیری وینی پکی توئی دانم ددی وجن دے منا منا منا دی میم مسلسط المیم دے یعنی میم بانے منام ویلے شی منا منا نو منا تا منا اولی وی چکم دے کی حاجیان زب ہے کئی لی اراقت الدماء چونکی ال تدیر وینی دا قربانی تو یولی شی نو زکور تا منا وی دغی نگورا منا لمن منی یمنا علم یکو نطفتن آیا نو دے یو قطر دو بو من منی دا غمنین یمنا چی اغا پا رحم دا مور کی اڑول شوی وقت. بیا اللہ پا دغی نطفی کی انقلاب را وستو نو داغی نے منجمدہ ٹکڑا دوی نے جوڑکا سم مکان علقتن او بیا و ٹکڑا دوی نے علقوی لکی گی اغا منجمدی وی نیتا ثم کان علقتن بیا و ٹکڑا دوینے فخلقا نو اللہ پیدا کرے دے دے فسوا او برابر کرے دے دے فجعل منہو دے منہو زمین دغ انسان تراجے دے نو گرزولی دی دغ انسان نزوجین جوڑی الذکر سڑے والانسا و زنانا الله وی دا دمر انقلابات چې ما راوستل نو تمه بیکار پیدا کړې نطفه وی بیا علقه شوی بیا د غوخي ټوکړه شوی بیا می حسین او خیسته انسان تا نه جوړ کو نو دا دمر کار بیکار یې پر کېد چې ته دنیا کې ون تعالی امر کیږي نه و نه کی پدې تمام کائناتو کې چې ما ته اشرف المخلوقات پیدا کړې نو دا بیکار پیدا شوی علی سزالک آیا ند دغ ذات چپ دغ قدرت کامل سر پہ ابتدا کے انسان پیدا کو علی سزالک آیا ند دغ ذات بقادر قدرت لرن کے علی ان یحیی الموتا داغ نچ راجوندی بکی وڑی بلا و انا علی ذالک من الشاہدین. ندی آیات مبارکی مبارکد تلاوت سر سنت طریقہ دارا چتب وے ولینا اللہ قادر دے اوز پدی دے گواہانو نیم چمڑی برا جن دیکھی لکر روایات دے دے کہ علماء ذکر کری امام ابن کثیر روایتن راج مکڑی چاہ صحابی دکور دے چت دا پاس تلاوت کولو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چے دنور عبادات و جہادن نبوزگارو نبیا بے سکولو دا قرآن پاک تلاوت بے کولو. ابو داؤد شریف روایت تے موسیٰ ابن ابی عائشہ رحمہ اللہ وی دیوئی کان رجل یصلی فوق بیتہ یو سڑی مسکولو دکور د چت د پاسا نکلے چدایا تلستو علیہ ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا قال سبحانک فبلا بی پاکی دا تعالی رولینا تکادری چمڑی بجون دیکھ تا دا دمر انسانان دا دمر نظام لیا بس پیدا کر. فسألوه عن ذلك نو خلقو تی تپوسو کچی تا خو تلاوت کلو چی دے دے لرو رسید نو دا سی دے ہوئی ناغوی سمعتو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی ما دا غشان دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دے نو دا مسنون طریقہ نا دیو جن باز نور سورت مبارک براغلی وی سوک چی سورتین ہوئی او دے دے لرورسی علیہ صلاح بے احکم الحاکمین نو دے دے وی بلا وانا علا ذالک من الشاہدین او سوک چی دا سورت ہوئی نو دلت دم وی بلا او سور مرسلات چی وی او دے آیات لرورسی فبی ای حدیث بعدہ یؤمنون فلیقل آمنا باللہ نو دے دے کلا مسنون طریقہ دا نو دے نور مذاہب دا ترتیب دے چی پا فرض او سنت طول منزونی کی وی زمان فقہاو لکلی احناف داوی چه فرضو کی دی نوی او که نفلو کی او سڑیوی نو که نفلو کی دیموی نفلو کی ولال اصور قیام اللولی او ختم دیکو نوائی بلا وانا علا ذالک من الشاہدی او دا مز نبار خود سڑیوی لکه دی صحابی مز کولو مز کی دا سیوی او دا کور دا چت دا پاس سوک جمع نکی بلکه نفلے کوئی نو نوافلو کی دی وین سری کپا مسکی میں نو امدا سے ہے علی سزالک آیا ندے دا غزات بقادر قدرت لرن کے علی ان یحیی الموتا دا چرا جوندی بکی مڑی بلا سبحانک فبلا پاکی دا تالر اللہ لنا تقادر چی تب مڑی را جوندی کی بسم اللہ الرحمن